гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. У Радзе бяспекі ААН Расія адкінула прапанаваны Францыяй праект рэзалюцыі, якая патрабуе неадкладна вываду расійскіх войскаў з Грузіі. Выступаючы на адкрытым паседжанні рады, прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заявіў, што дакумент павінен уключаць мірны план з 6 пунктаў, падпісаных Грузіяй і Расіяй пры пасярэдніцтве Францыі. Грузія пры падтрымцы з боку США і Еўропы заклікала прыняць прапанаваную рэзалюцыю і заявіла, што расійскія войскі застаюцца ў Грузіі, не зважаючы на узгодненыя бакамі мірны план. Тым часам прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі паведаміў, што расійскія войскі будуць у асноўным адведзеныя з тэрыторыі Грузіі ў паўдзённую Асетію і Расію да 22 жніўня. Міністры замежных справаў краінаў НАТА правялі ў Брусэлі тэрміновую нараду, выказаўшы падтрымку Грузіі ў яе канфлікце з Расіяй. У заяве гаворыцца аб падтрымцы альянсам тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гопскефер заявіў, што Расія пакуль не выконвае абавязацельстваў, якія яна ўзяла на сябе ў адпаведнасці з пагадненнем аб урэгуляванні канфлікту. У заяве НАТА гаворыцца, што адносіны паміж альянсамі Расіі ў цяперашняй сітуацыі не могуць не змяніцца. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў назваў гэтую заяву неаб'ектыўнай і прадузятай. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Грузія апублікавала новыя дадзеныя пра страты і загіблых падчас канфлікту з паўдзённай Асетіяй і Расіяй. Загінулі 215 цывільных жыхароў, а амаль 1500 параненыя. АБС паведаміла, што Грузія і Расія пагадзіліся на размяшчэнне ў Грузіі яшчэ 20 замежных вайсковых назіральнікаў. Старшыня арганізацыі Александр Стуб выказаў спадзяванне, што ў бліжэйшыя дні ў Грузію будуць накіраваныя 80 назіральнікаў. Канада перагледзіць свае кантракты з Расіяй з прычыны яе канфлікту з Грузіяй. Прэм'ер Канады Стівен Гарпер заявіў, што гаворка ідзе ў прыватнасці пра дамову, згодна з якой «Газпрам» атрымаў доступ да канадскага рынку. У Іраку ў ваколіцах гораду Бакуба ў правінцыі Дыяла былі знойдзеныя целы 15 мясцовых жыхароў. Паводле Міністэрства абароны, масавае пахаванне было знойдзена ў часе аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Каіды, якія захапілі адзін з населеных пунктаў. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы. У эфіры «Радіо Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дзмітрыя Мядзведзева. Расія і Беларусь восенню падпішуць міждзяржаўнае пагадненне аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны. Пра гэта сёння паведаміў Сергей Прыходзька. Паводле памочніка прэзідэнта Расіі Дзмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка дамовіліся аб пагадненні на сённяшняй сустрэчы ў Сочы. У Беларусі з гэтай нагоды выказваецца насцярога, што Масква хоча ўцягнуць Менск у сваё супрацьстаянне з Захадам. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Сергей Прыходько сказал, что междержавное погоднение об одиной системе супрацьпаветранной обороны подпишут в Москве. Это отбудется на поседжении высшей державной рады. Менский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьпаветранной обороны. Что это все же Россия вытеснула из белорусского керовництва, это погоднение, а то, что, до речи, не было ни словом згадано публично в всяким разе коштов на газ, так это, махчима, есть певная такая перестарога с российского боку, оно же не подписано еще, это по суперповетранной обороне погоднение, и коли оно чомусь сорвется, да тогда, может, и, отповедно, не будет никаких нам соступок в этих самых коштах. Вот тут некое такое попереджение, как бы, что Беларусь не вывернулась. Спадар Федоров так само отзначая. прыемна тут, канешне, няма, але я мяркую ўсё ж, што на самой справе да ваеннага супрацьстаяння паміж Расіяй і Захадам справа не дойдзе, і таму гэта будзе проста разграванне настрою, зноў жа, больш у Расіі, ну і меншай ступені ў Беларусь, антызаходня. Падчас сустрэчы ў Сочы Александр Лукашэнка казаў, што вайсковыя дзеянні на Каўказе пацвярджаюць неабходнасць няпростых дзеянняў у рамках саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Час простых дзеянняў і рашэнняў скончыўся, заявіў кіраўнік Беларусі. І я хачу вам падзякаваць за тую мудрасць, якую вы праявілі падчас агрэсіі суседняй краіны, заявіў Александр Лукашэнка. Я не лічу патрэбным тут неяк улазіць у гэты канфлікт і казаць пра тое, што глядзіце, якія расейцы, такія ці сякія. Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа. Падчас сустрэчы Дмітрый Медведзеў адзначыў, што эканамічныя дачыненні Расіі і Беларусі развіваюцца стабільна, і гандлёвы таваразварот паміж краінамі напрыканцы году можа перавысіць 30 мільярдаў даляраў. На думку былога міністра знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіла Марыніча, эканамічныя дачыненні паміж дзвюма краінамі з кожным годам робяцца ўсё больш спрыяльнымі для Расіі і горшымі для Беларусі. Спадар Марыніч тлумачыць гэта так. Эканоміка затратная наша производства. У нас вельмі стратная эканоміка, стратная вытворчасць. Яна патрабуе шмат энерганосьбітаў, і таму мы вымушаныя іх купляць за мяжой у Расіі. А кошты на газ, нафту, металі увесь час растуць. Для Расіі такая сітуацыя надзвычай выгадная. Пад бокам ёсць суседка з высокастратнай вытворчасцю, і нездарма адмоўная сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй увесь час узрастае. І калі б не расійскія крэдыты, дык мы б нагул, баюся, былі б ужо ў яміне. Прыкладна 70% крэдытаў, якія брала Беларусь, з Расіі. Да таго ж Беларусь паступова страчвае расійскі рынак. І адбываецца гэта не таму, што прэзідэнты дзвюх краінаў сябруюць ці не сябруюць, дзейнічаюць эканамічныя законы. Жыхары Расіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму ўся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі. Малазатратная по энергетычным запасам. Лічыць Міхаіл Марыніч. У Сочы Александр Лукашэнка спыніўся ў гатэлі «Радзіма», які належыць расійскаму олігарху Алегу Дэрэпаску. Пра гэта паведаміла газета «Камсамольская праўда» ў Беларусі. Старшыня рады дырэктараў АТ «Рускія машыны» Алег Дэрэпаска плануе акцыянаваць МАЗ. З гэтай нагоды ён раней сустракаўся з кіраўніком Беларусі ў Менску. Такім чынам, Медзведзеў і Лукашэнка дамовіліся падпісаць міждзяржаўнае пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Вайсковы аглядальнік газеты «Беларуса і рынак» Александр Алесін адзначыў, што заява пра стварэнне адзінай сістэмы СПА ад імя прэзідэнта зробленая ўпершыню, і такая дамоўленасць дасягнутая на падставе кампрамісу ў цэнах на расійскі газ для Беларусі. Александр Алесін гаворыць. Мяркую, што расійская вайсковая прысутнасць можа тут узмацніцца. Можна чакаць перабазавання на тэрыторыю Беларусі расійскіх цяжкіх знішчальнікаў. А чым можа паступіцца Беларусь? Перш за ўсё, адзіны камандны пункт будзе вынесены ў Расію. Расійцы даўно гэта патрабавалі, а Лукашэнка супраць гэтага пярэчыў. Тут, відаць, дасягнуты нейкі кампраміс. Гэта ж было каменем спатыкнення. Хто будзе аддаваць каманды на прымяненне беларускіх сродкаў СПА? Таму, калі Расія пойдзе на сур'ёзныя саступкі па газе, тут можна чакаць нейкага зруху. З беларускага боку гэта найперш патрабаванне эканамічных прэферэнцый. З расійскага боку гэта пытанне большага ўцягнення Беларусі ў расійскія вайсковыя праекты. З расійскай стороны гэта вот вопрос большага вовлечэння Беларусі в расійскія ваенныя праекты. Лічыць вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Сергей Сидор, навуковец-географ, аўтар школьнага падручніка па геаграфіі, лічыў сябе паслядоўнікам Аркадзя Смоліча і грамадзянінам БНР. Ён памёр роўна 10 гадоў таму і пахаваны на могілках у сваёй роднай вёсцы Янаўшчыне з Эльвінскага раёна. На чырвоным гранітным надмагільным камяні так і напісана: «Грамадзянін Беларускай Народнай Рэспублікі Сергей Сидор». Пра вёску Янаўшчыну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». «Падарожжы свабоды» на нашых хвалях хвілінаў праз 25. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, сёння падзяліліся з журналістамі першымі ацэнкамі выбарчай кампаніі ў Беларусі. Перадае Алег Груздзіловіч. Першыя этапы выбарчай кампаніі ў Беларусі многія праваабаронцы, якія вядуць назіранне за выбарамі, ацэньваюць крытычна. Валентын Стэфановіч адзначыў, што прысутнасць у складзе выбарчых камісій толькі 7% ад працэнту прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, нават меншая, чым на былых парламенцкіх выбарах, якія ў дэмакратычным свеце не былі прызнаныя справядлівымі. Да гэтага праваабаронца дадае, што большасць сябраў камісіі тыя самыя людзі, якія праводзілі выбары 2004 году. Паводле спадара Стэфановіча, пры фармаванні камісій, якія будуць лічыць галасы, зноў дамінаваў вытворчы прынцып. Паседжанні выканкамаў, на якіх прызначаліся сябры камісій, не былі празрыстымі, а прадстаўнікам апазіцыі адмаўлялі ва ўключэнні ў камісію беспадстаўна. Ну і часткова камісіі сфармаваны практычна без уліку інтарэсаў апазіцыі, і гэта не стварае дастаткова гарантыяў іх самастойнасці, незалежнасці ад органаў, якія іх сфармавалі. Мяркуе Валентын Стэфановіч. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Лесь Беляцкі параўнаў убачанае на беларускіх выбарах з уражаннямі ад выбараў у іншых праблемных краінах. Маючы міжнародны вопыт назірання ў такіх дастаткова складаных краінах, як Кіргізія, Азербайджан, Украина. Шчыра кажучы, я абсолютно оцениваю, что прадстаўніцтва одного человека в комиссии по великим рахунку нічога не вырашают. Одинае, чего б могли добиться, гэта атрымаць больш-менш полную информацию, зрабіць больш прозрыстый сам выборчы процесс. И тым не менш, все ровно, в першую чергу, выканаўшая влада побоялася на вот такой невялікай саступкі для демократичного грамадства. Паводле Лесі Беляцкага, выбарчую кампанію можна было б ужо завяршаць, бо сапраўдныя выбары пры такіх умовах правесці немагчыма. Паводле старшыні беларускага хрэсцінскага камітэту Алега Гулака, канчатковыя высновы рабіць рана, але пэўныя тэндэнцыі засмучаюць. Ціск на вылучэнцаў ад дэмакратычных сіл у камісіі і ў кандыдаты на дэпутацтва падрывае давер да абяцанняў улады правесці выбары чэсна, мяркуе Алег Гулак. Старшыня БХК паведаміў, што яшчэ да фармавання камісій ва ўладзе з'явіліся іх спісы, якія потым амаль цалкам супалі з канчатковым складам. Спадзяюся, не існуе такіх жа спісаў дэпутатаў, сказаў Алег Гулак. Паводле праваабаронцы, мясцовыя ўлады шырока ўжываюць адміністрацыйны рэсурс для схаванай агітацыі за сваіх прадстаўнікоў, якія пайшлі на выбары. Вельмі цікава, што існуючыя дэпутаты, которые зараз балатуюцца ізноў, 4 гады не рабілі ніякіх справаздачаў, але падчас выбараў яны вельмі шырока пачалі карыстацца сваім правам на справаздачы. І таксама вельмі шырока інфармуецца насельніцтва аб працы тых дзяржаўных людзей, а таксама тыя, которые вылучаны ад працоўных калектываў. Гэтая агітацыя, на нашу думку, робіцца яшчэ больш актыўна, чым гэта было на мінулых выбарах. Але Гулак нагадаў, што пакуль агітацыя забароненая законам. Паводле праваабаронцы, прыкметы датэрміновай схаванай агітацыі заўважаныя і з боку прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, але ў непараўнальна меншым памеры. Праваабаронцы віталі вызваленне з турмы экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна. Паводле назіральнікаў, выхад на волю палітвязняў сапраўды можа змяніць атмасферу страху, якая апошнія гады пануе падчас выбарчых кампаній у Беларусі. Людзі павінны ўсведамляць спакойна за тое, што яны робяць падчас выбараў, за тое, што яны выказваюць сваё меркаванне, іх за гэтага не будзе ніякіх праблемаў. Пакуль да іх не вернецца адчуванне вось нармальнай такой свабоды і не знікне страх, дагэтуль немагчымыя свабодныя выбары. Мяркуе Алег Гулак. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягнем пасля абвесткі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Заўтра ў інтэрнэце на пытанне наведнікаў вэб-сайту Радыё Свабода адкажа расійскі палітолог Сергей Караганаў. Пытанні прымаюцца да гадзіны дня паводле менскага часу. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 даўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах баскетбалісткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў вядуць маніторынг, наколькі поўна і усебакова беларускія сродкі масавай інфармацыі асвятляюць выбарчы працэс і дзейнасць суб'ектаў, якія ўдзельнічаюць ім, а таксама наколькі матэрыялы адпавядаюць прынцыпам журналісцкай этыкі і прафесійным стандартам журналісцкай працы. Сёння яны зрабілі трэцюю справаздачу за перыяд з 1 па 15 жніўня. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Маніторинг ахоплівае 20 сродкаў масавай інфармацыі, друкаваных і электронных, дзяржаўных і незалежных. Агульная выснова, якую зрабіў ад імя групы экспертаў Алесь Антіпенка, дзяржаўныя медыі надзвычай сціпла і паводле надзвычай спрошчанай схемы асвятляюць выбарчую кампанію. Агульнанацыянальнае тэлебачанне АНТ надвор'ю надала ўвагі ў два разы болей, чым выбарчаму працэсу. Тая ж самая сітуацыя відавочная і ў рэгіянальных электронных медыях. Гомельская абласная рада выбарчаму працэсу адведзена таксама ў тры разы меней часу, чым спорту, і ў 10 разоў меней, чым інфармацыі пра надвор'е. У размеркаванні плошчы паміж рознымі суб'ектамі ў савецкай Беларусіі лідарам з'яўляецца прэзідэнт краіны. На яго прыпадае амаль 81% ад усёй газетнай плошчы, адведзенай розным суб'ектам выбарчага працэсу. Заходнім назіральнікам адведзена прыкладна 3% плошчы, ЦВК 10%. Агулам у газеце рэпрэзентаваныя толькі 6 суб'ектаў выбарчага працэсу. Тыднёвік «Беларусы і рынак» асвятляе дзейнасць 15 суб'ектаў, і прэзідэнт тут займае плошчу прыкладна 5%. Крыху іншая сітуацыя ў інтэрнэт-рэсурсах. Інтэрнэт-партал «Тутбай» рэпрэзентуе 25 суб'ектаў. На вэб-старонцы «Белта» рэпрэзентаваныя 17 суб'ектаў, але асноўную плошчу віртуальнай прасторы тут займаюць два фігуранты – прэзідэнт 49% і Цэнтральная выбарчая камісія амаль 40%. Алесь Антіпенка падсумоўвае. Дзяржаўныя медыі асвятляюць выбарчы працэс паводле сваёй традыцыйнай схемы, калі фактычна выбары ёсць арганізаваным працэсам, калі галоўнымі дзеючымі асобамі з'яўляюцца не выбарцы, не электарат, не палітычныя партыі, не патэнцыйныя кандыдаты, а тыя, хто арганізуе выбарчы працэс. У краіне дзейнічае канструкцыйная і творчая ўлада і інфантыльная і дэструктыўная апазіцыя. Што да недзяржаўных выданняў, найбольш карэктна і збалансавана працуюць «Беларусы і рынак», «Брэсцкі кур'ер», «Народная воля». Чаму беларускія медыі маюць такую манеру асвятлення выбарчага працэсу? На думку Алеся Антіпенкі, ёсць дзве канцэпцыі выбару. Адна традыцыйная савецкая. Выбары па чэсны абавязак кожнага грамадзяніна. І не важна, за каго ты прагаласаваў. Кандыдата ўжо падабралі. І другая – выбары як выбар. Калі выбар падвышаецца кошт інфармацыі, значыць, выбарцы маюць вышэйшую зацікаўленасць да таго, хто ўдзельнічае ў выбарчым працэсе. Канкурэнцыя паміж якімі ідэямі і палітычнымі платформамі адбываецца. Якія наступствы таго ці іншага палітычнага выбару могуць чакаць краіну. Будзем думаць, што з цягам часу мы таксама дойдзем да той сітуацыі, калі нашыя медыі будуць насамрэч асвятляць выбары як сапраўды выбар. Сказаў Алесь Антіпенка. Беларуская дыяспара ў розных краінах свету выказвае салідарнасць з Грузіяй у сувязі з апошнімі падзеямі на Каўказе. Гэтыя акцыі, заявы і лісты ў амбасады і інфармацыйная падтрымка. Для арганізацыі ў беларускага замежжа гэта не першы выпадак праявы актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў сувязі з падзеямі наўпроста з Беларусію не звязанымі. Чаму для беларусаў замежжа гэта важна, ці падзяліла беларускую дыяспору гэтая падзея, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвіліну праз 25. А цяпер эксперты за свабоды. Наколькі апраўдала чаканне сустрэчы ў Сочы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі? Ці далі прэзідэнты Расіі і Беларусі адказы на тыя пытанні, што стаяць цяпер у двухбаковых дачыненнях? Ці ўдалося Александру Лукашэнку на гэты момант адбіць палітычны націск Масквы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Масквы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш З Менску політолог Віталій Селіцький. Вязі передачу Віталій Циганков. Наколькі оправдали чеканні зустрічі Медведєва і Лукашенкі у Сочі? Що, на вашу думку, саме головне сказано було на гэтай сустрічі? Ці не адклалі президенти гэтае питання надалей, ці вони паспрабавалі многае з таго, што накапілася ў беларуска-расійскіх дачыненнях, рашыць на гэтай сустрічы. Кирил Коктыш, якое ваше ўражанне? Ну, мне падаецца, што асаблівых прыкліповых вырашэнняў на гэтай сустрічы не адбылося. Бакі рашылі не сварыцца і не ўстраіць нейкі громкі скандал, але шэраг пытанняў проста апынуўся пакуль падвешаным у воздухе. Бо адзінае пытанне, па якім там Прыходскі дэклараваў, што будзе падпіска пагаднення, гэта сумесная сістэма ПРО, дагнутак дэ-факта яна існуе ўжо апошні 10 гадоў. Газавыя пытанні былі абмінуты, і пакуль было толькі ў дэкларацыі мне заявлена, што так, гэтае пытанне даволі важкае для абодвух бакоў, але тут ніякіх вырашэнняў не было дэкларавана. Ну і што тычыцца ваенна-стратэгічнага супрацоўніцтва, пэўна, Беларусь прапанавала Расіі, ну, акрамя сумеснай паветранай абароны, нейкія захады таксама, бо ў дэкларацыі ўтрымліваецца заява, што ў верасні на паседжанні арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы будзе нейкае прадоўжанне. Наўрад ці гэта нейкі сур'ёзны рух, але ж мне здаецца, што ўсё ж такі, ну, завісла ў тым жа становішчы, як яно было, скажам так, да каўказскага канфлікту. Лукашенко даравалі дэфіцыт яго падтрымкі. Тое на тое і не выйшла, бо ніякага скандалу з нагоды, што Лукашенко не падтрымаў, не атрымалася. Лукашенко публічна падверг крытыцы Злучаныя Штаты і публічна ўжо заняў пазіцыю прарасійскага саюзніка. Таму больш ці менш адноўлена тое статус-кво, што ўтрымлівалася да пачатку Каўказскай вайны. Дякую, гэта было меркаванне Кирыла Коктыша. Віталь Сельвіцкі, на вашу думку, чаму паведамлення пра гэту встречу вытрыманы ў такім пастаральна-мірным ключы? Александр Лукашенко хваліць, як добра атрымліваецца супрацоўнічаць з Дмітрым Медведзевым, як удаецца рышаць усе пытанні. Дмітр Медведзев хваліць Беларусь за тое, як расце таваразварот і гэтак далей. Нібыта нема паміж двума краінамі даволі рэзкіх супярэчнасцяў на гэты момант. Ці можа тут адыграла ролю вось тыя празаходнія жэсты, які Александр Лукашенко зрабіў за некалькі дзён да сустрэчы, у тым ліку выпусціў Казуліна і гэтак далей. Згадваецца дзіцячы мультик, і там была такая аб'ява: маладому кракадзілу срочна нужны друзья. Калі сур'ёзна, я думаю, што галоўнай мэтай гэтага візиту, гэтай сустрэчы была неяк паказаць спадару Лукашэнкі, растлумачыць яму пэўныя геапалітычныя расклады, паказаць, дзе месца вось ягомі асабіста ў гэтых раскладах. Гэта было хутчэй гэта, чым нешта іншае, бо для ўсяго іншага такой вось сустрэчы на вышэйшым узроўні не спатрэбілася бы. Таму, калі Лукашэнку ўдалося трошкі панерваваць Расію сваімі незразумелымі паводзінамі падчас грузіна-асецінскага канфлікту, то зараз патрэбілася проста вывесці сітуацыю на звыклы для нас узровень. Зноў заклінанне ў вечнай дружбе, але ж пэўна, яны цяпер ужо будуць аплачвацца па менш звыкламу для нашага боку тарыфу. Віталь, наколькі от вам падалася сур'ёзным гэта паведамленне, што сказаў журналістам памочнік прэзідэнта Расіі Сергей Прыходзька? Ён паведаміў, што восенню гэтага года будзе праведзены чарговае паседжанне вышэйшай рады, гэта так званы суддзі дзяржавы, і падчас гэтага паседжання будзе падпісана пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Але, здаецца, не так там все проста. З гэтай супрацьпаветранай абароны даволі доўга гісторыя цягнецца, і Беларусь і Расія ніяк не могуць яе падпісаць. Магчыма, вось менавіта на выціскання з Лукашэнкі нейкіх такіх вось канкрэтных геапалітычных крокаў і нацэлена зараз стратэгія расійскага кіраўніцтва, асабліва зараз, калі кракадзілу сапраўды патрэбныя сябры. Ну, які гэта па ліку раз, калі ўжо абвяшалася стварэнне. Ведаеце, ёсць дзве тэмы, доўгаіграючыя ў беларуска-расійскіх адносінах. Вось адна была адзіная валюта, колькі гадоў 15 уводзілі. Ну, вось яшчэ і сістэма ПРО. То, што Расія будзе зараз больш жорстка з Лукашэнкі выбіваць, гэта так. Але ж, канешне, пытанне будзе з беларускага боку, а нам за гэта што? І вось гэтае пытанне, а нам за гэта што, будзе яшчэ і высвятляцца. Дзякую, Віталь Селіцкі. Кирил Коктыш, вось напередадні гэтай сустрэчы многія эксперты казалі, што Ну, со справды, зараз Россия больше, скажем, активно, агрессивно поводит себе, тем лику из Беларуси. Ти удастся Александру Лукашенко отбить российский натиск? Что будет отдадено в якости ахвяры Москве? Те некие военные пытания, те приватизация белорусских предприемств. А левость по выниках со встречи не прогучала ни одиная валюта, ни пытание про Искандеры, ракетные комплексы у Беларуси. Те можно сказать, что на гэтый момент Лукашенко покуль что отбил гэты натиск, но по неких причинах. Мне здаецца, што па-першае, там у Расіі наўрад ці ставіла пытанне аб набыцці нейкіх канкрэтных прадпрыемстваў для некаторых эканамічных саступкаў. Мне ўвогуле здаецца, што эканамічны блок быў пакуль адкладзены на потым разам з газавым пытаннем. То есть гэта ўсё абмеркаванне атрымаецца недзе напрыканцы гэтага года. Але ж пакуль спадар Лукашэнка разлічыўся тым, што падверг больш ці менш жорсткай крытыкі злучаныя штаты. Такім чынам, скажам так, той заходні вектар эканамічнай беларускай палітыкі зараз прыпынены, ну і афіцыйна быццам бы дэзавуіравана. І гэта вось Расію задаволіла, так, Кірыл? Мне здаецца так, што гэта і ёсць пакуль тая структура гандлю, што патрабавалася ад гэтых перамоў. Большага не было трэба, рух пакуль прыпынены, і пакуль адноўлена тое ж статус-кво, якое больш-менш задавальняла Расія, але наўрад ці задавальняла беларускага прэзідэнта. Дзякуй, Кірыл і Віталь. Ці ўдалося Александру Лукашэнку пакуль што, ну, скажам, змягчыць гэту расійскую пазіцію, ну, як я выказаўся, адбіць націск па некаторых накірунках? Я не прымаю гэтыя вайсковыя рыторыкі, ведаеце, гэта не перамога, гэта не сустрэча двух ворагаў. Трэба гэта зразумець. Так ці інакш, усе расклады спадара Лукашэнкі арыентаваны так ці інакш на Расію. Пытанне ідзе не аб тым, што Лукашэнка кудысьці пойдзе яшчэ, а Расія яго вось цягне назад, і ён адбіваецца. Там чыста пытанне, колькі гэта каштуе, і ўсё. Колькі гэта каштуе для самаго Лукашэнкі, колькі гэта каштуе для Расіі. У экспертызе свабоды бралі ўдзел з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш, з Менску палітолог Віталь Целіцкі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Шановныя слухачы, адначасна з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіны пачынае працу беларускі спадарожнікавы канал Белсат. Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнароднай тэмы. Сёння міністры замежных справ краін сябраў НАТО спаткаліся ў Брусэлі, каб узгадніць афіцыйнае становішча наконт расійска-грузінскага канфлікту. Паводле дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс, выніковая заява атрымалася моцнай. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Ніхто з назіральнікаў не спадзяваўся нейкіх сенсацыйных заяваў у адрас Расіі з боку паўночнаатлантычнага альянсу. Рэч у тым, што альянс выразна падзелены ў сваіх поглядах адносна рэакцыі на ваенную інтэрвенцыю Расіі ў Грузіі. ЗША і члены НАТО з Усходняй Еўропы хацелі б, каб альянс заняў жорсткую пазіцыю ў адносінах да Расіі, асудзіў яе вайсковую аперацыю ў Грузіі як абуральнае парушэнне міжнароднага права і прыпыніў некаторыя формы супрацоўніцтва з Масквой. Нямеччына, Францыя і некаторыя іншыя краіны прытрымліваюцца болей памяркоўнай пазіцыі. НАТО павінна прыняць заяву, якая перасцерагала б Расію перад парушэннем умоваў спынення агню, што былі узгодненыя паміж Грузіяй і Расіяй пры пасярэдніцтве прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі. Паводле дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс, выніковая заява атрымалася моцнай. У заяве, як і за сталом, прагучалі моцныя словы наконт таго, што Расія павінна выканаць абавязанні па спыненні агню, дадзеныя яе прэзідэнтам. Наступіў час для расійскага прэзідэнта стрымаць свае слова і вывесці расійскія сілы з Грузіі на пазіцыі, дзе яны знаходзіліся перад 6-7 жніўня. Генеральны сакратар НАТО Ябде Гобсхефер сказаў журналістам, што альянс пастанавіў утварыць новы кансультацыйны орган, камісію НАТО Грузіі, на падобі камісіі, якую паўночнаатлантычны альянс мае з Украінай. Одночасово Де Гопсхефер заявил, что Альянс не намеревается припынять деятельность Рады НАТО Россия, хоть и додал, что эта Рада не будет собираться, пока российские войска оккупируют великую участку Грузии. Не выглядит, однако, как все сябры НАТО были задоволены такой постановкой проблемы. Напередодні спаткання натовських міністрів заміжних справ у Брюсселі німецька газета Financial Times Deutschland написала в іронічному коментарі, що коли йдеться про російсько-грузинський конфлікт, тик Євразіяс і НАТО потребують медіатора умусить у ще більшій ступені, чим Москва і Тбілісі. Для мікрофону був Ян Максимюк. На черзі випуск новин. У Мінську 6.30. У празькій студії новина удалі Кастусь Бандарук. У разі безпеки Ан Росія відкинула пропонований Францією проєкт резолюції, яка потребує неоткладного виводу російських військ з Грузії. Виступаючи на відкритому посіданні Ради, представник Росії у ААН Віталь Чуркін заявив, що документ повинен включати мирний план з 6 пунктів, підписаний Грузією і Росією при посередництві Франції. Тим часом президент Росії Дмитрий Медведєв у телефонній розмові з президентом Франції Ніколя Саркозі повідомив, що російські війська будуть в основному відведені з території Грузії у Південну Осетію і Росію до 22 жнівня. Грузія опублікувала нові дані про страти і загиблих під час конфлікту з Південною Осетією і Росією. Загинули 215 цивільних жихарів, а амаль 1500 чоловік поранені. Організація безпеки і співпрацівництва у Європі повідомила, що Грузія і Росія погодилися на розміщення в Грузії ще 20 заміжних військових назіральників. Старшина організації Олександр Стуб виказав сподівання, що в ближайші дні у Грузію будуть накеровані 80 назіральників. У Каїрі погашений буйний пожар у будинку єгипетського парламенту. 13 чоловік шпіталізовані з причини отручення димом. Причини пожару покуль невідомі. У Іраку в околицях городу Бакуба у провінції Діяла були знайдені тіла 15 місцевих жихарів. Поводле інформації Міністерства оборони, масове поховання було знайдено у часі операції супротивоєнників Аль-Каїди, які захопили один з населених пунктів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. У столиці Арменії забитий керівник Іранського бюро радіо «Свобода» Грах Мелкумян. Президент радіостанції Джефрі Гедмін заявив, що це метанакерована атака супроти наших співпрацівників і закликав армянські влади провести ґрунтовне розслідування. Були лідер башнійських сербів Радован Караджич, обвинувачений у воєнних злочинствах, подав у Гаазький трибунал ходайництва об відводі судді з Нідерландів Альфонса Ар'є. Караджич обвинувачує старшиню на процесі над ним у предвзятості і особистої зацікавленості у винесенні самого жорсткого присуду. У Пакистані керівна коаліція не здолила обрати переємника президента Первеза Мушарафа, який у сув'язі з погрозою імпічменту подав у відставку. Політики не можуть домовитися у справі відновлення на посадах суддів, звільнених президентом у минулому році. До часу обрання нового президента обов'язки керівника держави буде виконувати спікер з пакистанського сенату Мухаммад Сумро. Наступний випуск новин про півгодини, а тепер далі повтор вечорової програми. У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подрабязні про події у Білорусі і у світі. Росія і Білорусь восінню підпишуть міждержавне погоднення об адзінай системі супрацьпаветранай оборони. Про гэта сёння паведаміў Сергей Прыходзька. Паводле памочніка прэзідэнта Расіі, Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка дамовіліся ў Сочы аб пагадненні на сённяшняй сустрэчы. У Беларусі з гэтай нагоды выказваецца насцярога, што Масква хоча ўцягнуць Менск у сваё супрацоўніцтва з Захадам. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Сергей Приходько сказал, что междержавное погоднение об одной системе супрацьпаветранной обороны подпишут в Москве. Это отбудется на поседжении высшей державной рады. Менский политолог Андрей Федоров меркуя, одиная система – отказ Кремля на махчимое разгортывание у Польши и Чехии элементов американской супрацьпаветранной обороны. Я меркую, что это все же Россия вытеснула из белорусского керовництва это погоднение, а то, что, до речи, не было... ні словом згадано публічно, в якому разі, коштів на газ, так це Магчыма, ёсць пэўная такая перасцярога з расійскага боку, бо яно ж не падпісана яшчэ это па супрацьпаветранай абароне пагадненне. І калі яно чамусьці сарвецца, то тады можа і адпаведна не будзе ніякіх нам саступак у гэтых самых коштах. Вось тут нейкае такое папярэджанне, як быццам, што каб Беларусь не вывернулася. Спадар Фёдару таксама адзначае. Прыемна тут, канешне, няма, але я мяркую ўсё ж, што на самой справе да ваеннага супрацьстаяння паміж Расіяй і Захадам справа не дойдзе, і таму гэта будзе проста разаграванне настрояў, зноў жа, больш у Расіі, ну і меншай ступені ў Беларусь, антызаходніх. Падчас сустрэчы ў Сочы Александр Лукашэнка казаў, што вайсковыя дзеянні на Каўказе пацвярджаюць неабходнасць няпростых дзеянняў у рамках саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Час простых дзеянняў і рашэнняў скончыўся, заявіў кіраўнік Беларусі. І я хачу вам падзякаваць за тую мудрасць, якую вы праявілі падчас агрэсіі суседняй краіны, заявіў Александр Лукашэнка. Я не лічу патрэбным тут неяк улазіць у гэты канфлікт і казаць пра тое, што глядзіце, якія расейцы, такія ці сякія. Усё было зроблена выдатна, вельмі спакойна, мудра і прыгожа. Падчас сустрэчы Дмітрый Медведзеў адзначыў, што эканамічныя дачыненні Расіі і Беларусі развіваюцца стабільна, і гандлёвы таваразварот паміж краінамі напрыканцы году можа перавысіць 30 мільярдаў даляраў. На думку былога міністра знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіла Марыніча, эканамічныя дачыненні паміж дзвюма краінамі з кожным годам робіцца ўсё больш спрыяльнымі для Расіі і горшымі для Беларусі. Спадар Марыніч тлумачыць гэта так. Эканоміка затратная наша производства. У нас вельмі стратная эканоміка, стратная вытворчасць. Яна патрабуе шмат энерганосьбітаў, і таму мы вымушаныя іх купляць за мяжой у Расіі. А кошты на газ, нафту, металі увесь час растуць. Для Расіі такая сітуацыя надзвычай выгадная. Пад бокам ёсць суседка з высокастратнай вытворчасцю, і нездарма адмоўная сальда Беларусі ў гандлі з Расіяй увесь час узрастае. І калі б не расійскія крэдыты, дык мы б наогул, баюся, былі б ужо ў яміне. Прыкладна 70% крэдытаў, якія брала Беларусь, з Расіі. Да таго ж Беларусь паступова страчвае расійскі рынак. І адбываецца гэта не таму, што прэзідэнты дзвюх краінаў сябруюць ці не сябруюць, дзейнічаюць эканамічныя законы. Жыхары Расіі, напрыклад, усё часцей адмаўляюцца купляць беларускія лядоўні і тэлевізары. Бо тыя ж японскія ці карэйскія бяруць значна менш электрычнасці, а кошты не нашмат розныя. Яны пераходзяць на энергазберагальныя тэхналогіі, таму ўся бытавая тэхніка сёння даступная і малавыдаткавая, што да спажывання энергіі. Малазатратная по энергетычным запасам. Лежыць Міхаіл Марыніч. Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў мяркуе, што кіраўнікі Беларусі і Расіі ў Сочы не дамовіліся ў пытаннях цэнаў на расійскі газ і прадстаўлення расійскага крэдыту для Беларусі. Паводле спадара Суздальцава, для кіраўніцтва Беларусі гэта сустрэча была цяжкай. Прыйдзе рашэнне пакласці эти разговоры, адлажыць да осені, правядзі выбары парламенцкія, потом ім разгаварываць. Понятно, што выбары адкрываюць дыялог з Западам. Расія не против дыялога з Западам. Но ёй смущае то, што к этому дыялогу ёй не падпускаюць. Никаких решений не было принято. Россия не пошла ни на какие уступки, даже не стала разговаривать об этом. Но это самый главный итог. Он ничего от Москвы не добился. Лічыць маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Сённяшнюю сустрэчу Лукашэнкі і Мядзведзева з Нью-Йорку каментуе старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зянон Пазняк. Тое, што адбылося ў Сочы, ні для кога не было нечаканасцю. Гэта змушэнне Лукашэнкі да згоды на ўводу расійскіх войск на Беларусь. І да ўводу ракетаў. Это ўсё ў рэчышчы таго акупацыйнага плана, які распрацоўваўся адначасна, калі распрацоўваўся блізкі на Грузію. Гэта стварэнне легітымнага парламента, гэта ўвядзенне войскаў, ціск на захад, на гэты рэжым. І гэта пагражае рэальнай стратай незалежнасці Беларусі. Сітуацыя вельмі небяспечная. І тое, што адбылося ў Сочы, пакуль што нічога не адбылося, але проста праявіла тэндэнцыі, як Расія будзе ажыццяўляць свой план. У канечным выпадку, тое, што яна зрабіла ў Грузіі, тое яна здольна зрабіць і на Беларусі. Беларусы павінны гэта ведаць і памятаць пра гэта, таму што толькі нашае супраціўленне можа гэтаму перашкодзіць. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Зянон Пазняк, які цяпер знаходзіцца ў Нью-Йорку. Які палітычны вектар, напрамак для Беларусі больш важны, расійскі ці заходні? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Нет, надо как бы, наверное, я считаю, в нормальных отношениях быть со всеми. Но все-таки вот я считаю, что лучше придерживаться на данный момент России. Потому что наши все-таки границы, хоть мы и граничим хорошо с Европой, как бы в центре Европы, но все равно Европа в любом случае нам как бы не помогает, так как Россия. Это лично мое мнение. Ну, я в этом не разбираюсь, потому что я не житель Беларуси. Уже очень давно уехал с Беларуси, был родом отсюда. А где вы живете? В Германии. Ну, я отсюда убежал, и все, уже не хочу об этом думать. Для вас больше важен был заходный напрямок? Ну, конечно. Развиваться с Западом, с Евросоюзом. Экономику поднимут, может быть. Есть слово «многовекторность». Везде надо извлекать пользу. На всех направлениях. В текущий момент даже не знаю, после Грузии, что лучше. Либо Запад, либо Россия. Пока ни там ничего хорошего не вижу. Преобладание должно быть России. И, конечно, свое место в мире тоже нужно знать. А питание у городе проводил Сергей Островцов. Сорок гадоў таму, у жніўні 68-га, у Ганцавічах супрацоўнікамі КГБ быў затрыманы беспрацоўны Анатоль Федарэвіч за тое, што публічна асудзіў акупацыю савецкімі войскамі Чэхаславакіі. Мне затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесся». Прыехаў абласны псіханеўролаг, і ён у вочы мне сказаў, што «у вас брэдовыя ідзеі». Вольную студію слухайце приблизно праз паўгадзіны. Нягледзячы на расійскую заяву пра вывад войскаў з Грузіі, шмат населеных пунктаў тут застаюцца пад расійскім кантролем. Корэспандэнт расійскай службы нашага радыё Алан Схурбаю меў магчымасць праехаць са сталіцы паўдзённай Асеціі Цхінвалі ў горад горы і паразмаўляць з мірнымі жыхарамі. З яго рэпартажам вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі. Дарога з разбуранага Цхінвалі да горы бярэ паўгадзіны язды. Наша машына праязджае праз грузінскія вёскі, у якіх зараз засталіся толькі старыя. Такім жа пакінутым выглядае і горы. Пустыя вуліцы, сляды куляў на сценах, занавескі, што вылітаюць праз адчыненыя вокны і скрыпенне шкла пад нагамі. Большасць жыхароў гораду уцяклі адсюль з прыходам расійскіх войскаў. Тыя ж, хто застаўся, кожную раніцу збіраюцца ля царкоўнай пякарні, дзе бясплатна раздаюць хлеб. Па словах жыхаркі горы грузінкі Ціны, іншых прадуктаў у горадзе няма. Ничего нету, ни масла нету, ни хлеба нету, ни свет нету, газ нету. Никого нету здесь руководства. Асатын Георгій згадвае, што ў часы звіяда Гамсахурдыя ўжо быў уцікачом і пакідаў свой дом у горы. Потым ён сюды вярнуўся. Асетіні очень много жили здесь. Ну, 91-м, когда было, при Гамсахурде много изгнали, и в том числе меня тоже. Я 18 лет начался, что я там жил. Ну, я зло не держу на Грузии и грузинский народ. Мне жена, грузинка, 30 лет вместе живем. Два внука, один внучка грузинка и два осетинка. Пять внуков. На пытанне, ці засталіся асетыны ў горы, Георгій адказвае, толькі ў змешаных сем'ях. Грузінка Наіна ва ўсіх бедах абвінавачвае палітыку, канкрэтна аднаго з іх, але прозвішча яна назваць не рашаецца. Я знаю, что русский народ – это единственный народ в мире, добрые, хорошие. Ну, там, пока нет, то пока, куда ты, кого ты убиваешь? У нас одна вера. У Цхінвалі наш корреспондент сустрэўся з асетынскім вучоным, грамадскім дзеячом Русланом Заровым. Ён лічыць, што асетыны павінны застацца ў складзе расійскай дзяржавы. Мы прибывалі в советское время в двух разных союзных республиках, и нам это казалось временным, таким простительным явлением. Сегодня ясно совершенно, что это совершенно непростительное преступление. Есть надежда, значит, вот этот этап, этап военный, этап будет завершен. У той час, як жыхары горы бягуць у Тбілісі, у горы прыбываюць жыхары вёсак з грузінскага анкляву ў паўдзённай Асетыі. Тут іх размяшчаюць у будынку дзіцячага садка, гаворыць Марыя з грузінскай вёскі Ачабеці. Нас бомбили, нас разрушали, нас, я не знаю, все что угодно. Ну, это зашли войска? Зашли войска, да. Чьи? Ну, пока были русские, они прошли, а потом зашли осетины. Я сказать, что вот прямо убивали людей, нет, но под бомбежку попало очень много людей. Они до сих пор вон в руинах. Галасы людзей, якіх закрануў расійскі грузінскі канфлікт на месцы падзеяў, запісаў карэспандэнт нашага радыё Алан Цхурбаеў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Сочы адбылася сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева. 41 даўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечара накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікабрытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краін будуць адсочваць ход падрыхтоўкі да галасавання, прызначанага на 28 верасня. Праваабаронцы, якія ўдзельнічаюць у назіранні за выбарамі, першыя этапы выбарчай кампаніі ацэньваюць крытычна. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр IBB адмовіў Александру Казуліну ў правядзенні прэсавай канферэнцыі, запланаванай на заўтра. Беларускі партнер гэтай арганізацыі, менскі гарвыканкам, лічыць немэтазгодным і непажаданым правядзенне падобнага мерапрыемства ў перадвыбарчы перыяд. Сёння спынілі выступ на пекінскай алімпіядзе адзіныя, хто прадстаўляў Беларусь у гульневых дысцыплінах – баскетбалісткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У мінулым месяцы падчас перадвыбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата ў прэзідэнты ЗША Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невазе жанчына-прадпрымальніца паскардзілася на амерыканскія эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Паводле ўласніцы дзвюх фірмаў Мішэл Уілсон, асновай яе бізнесу з'яўляецца імпарт вогнетрывалых тканінаў з полацкага шкловалакна. А паколькі шкловалакно ўваходзіць у Белнафтахім, яно падпала пад амерыканскія санкцыі. Днямі Мішэл Уілсон адказала на пытанне нашага корэспандэнта Яна Максімюка, і запіс гутаркі з ёй прагучыць у нашым эфіры пасля выпуску міжнародных навінаў. Ну а цяпер на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Паехаў да выбарцу з чарнобыльскай зоны, атрымаў мільённы штраф. Факт. Пакуль Мыглёшыну паспелі наведаць міжнародныя назіральнікі толькі АДСНД. Уражанне. Наварская міліцыя наладзіла правакацыю, каб дэмакратычны лідар не змог здаць падпісныя лісты. Здарэнне. Гомельскі актывіст, прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Кастусь Жуковскі аштрафаваны Веткаўскім раённым судом больш як на мільён рублёў. Паводле пастановы суддзі Светланы Мажэйка, ён парушыў рэжым, заехаў у зону. Адбылося гэта падчас збору подпісаў. Кастусь Жуковскі. Каля веткі кіметраў за 300 знак дарожны. 10-6 кіламетраў. Я паехаў там сабраць подпісы. Даехаў да ракі, дзе знак стаіць з машыны забаронены праезд, дзе зона напісана. Стаў, думаю, жанчыну пачакаю. Тут пад'ехаў ёсць паставы. Да я ім паказаў паперы, што я збіраю галасы. Я не парушаў, я не лавіў рыбу. Я просто стаяў. Просто прыйшоў суд, і мне ўляпілі 30 базавых. І это быў па максімуму штраф. Гаспадар Жуковскі наважны абскардзіць рашэнне ў Гомельскім абласным судзе. Між тым, у шэрагу адселеных пасля Чарнобылю вёсках сапраўды засталіся жыць людзі. Так званыя самасёлы. Да прыкладу, у суседній Барталамеюцы іх больш за дзясятак. І гэта назіраецца не толькі ў Веткаўскім раёне. Гаворыць вылучэнец АДС на дэпутацкі мандат у Хоніцкай выбарчай акрузе нумар 47 Леонід Судаленка. Мне падаецца, што падчас выбарчых кампаній уезд у радыцыйную зону павінен быць спрошчаны. Напрыклад, як на Радаўніцу. Лічба. 41 доўгатэрміновы назіральнік са складу місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ сёння з вечару накіроўваюцца ў розныя рэгіёны Беларусі. Эксперты з Аўстрыі, Вялікай Брытаніі, Нарвегіі, Нямеччыны, усяго з 15 краінаў, будуць адсочваць хаду падрыхтоўкі да галасавання. Намесніца старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Светлана Губейка адзначае. Добра, што назіральнікі будуць, але ж невядома, як яны будуць працаваць і ў якіх умовах. Калі яны будуць працаваць, як кажуць, у еўрапейскіх умовах, то гэта будзе вельмі добра. Калі іх не пусцяць нават паглядзець, што там робіцца за сталом і што там пішацца, так ведаеце, гэта не тое, што бессэнсоўна, але ну гэта нам ніякай карысці не будзе ад гэтага. Факт. Паводле афіцыйнай інфармацыі, за час правядзення выбарчай кампаніі Магілёшыну паспелі наведаць міжнародныя назіральнікі толькі ад СНД. Яны сустрэліся з кіраўніцтвам аблвыканкаму, пазнаёміліся з працай выбарчых акругаў у Магілёве і двух прыгарадных раёнах. Ці адчуваюць прысутнасць міжнародных назіральнікаў непасрэдныя ўдзельнікі выбарчай кампаніі? Гаворыць патэнцыйны дэпутат з абласнога цэнтру Ігар Каваленка. Па прыкладу сваёй 84-й акрузе ніяк не магу сказаць, што прысутнічаюць замежныя назіральнікі з СНД ці АДБСЕ. Па маёй акрузе было 3 сур'ёзных парушэнняў з боку ўлады. Я мог бы звярнуцца да міжнародных назіральнікаў. начальников, показать эту ситуацию, якая здарылась в этой окрузе. И потом мои заявы разглядались совсем по-другому бы у выборчей комиссии и у прокуратуры. У Могилевской Ленинской выборчей окрузе номер 84 говорить на тему корысти и присутности международных назиральников отмовились. Просто лапидарно зазначили. Они приходят, они текаются, и они працуют. Уражение. Юрій Істомін, який керує Градянською обласною структурою ЕГП, був затриманий Новгородською міліцією і не змог здати підписні листи. Учальців його на ініціативної групи забрали ульотки АДС, а так само 26 особників народної волі за інтерв'ю претендента на депутатство. У нас пролежали 3 години, випустили 215 тем. На цей час не працювали виконками. Ми фізично підпис вже не змогли завірити. Юрій Істомін робить виснову. Виборча комісія повинна приймати рішення по цьому питанню, але не правоохоронні органи. І причому ми нам сказали, що ми займалися передвиборчою агітацією, ми будемо викликані у адміністративну комісію. Тому це була планована акція, причому сумісно з виконкамом виборчої комісії для того, щоб вогулі не приймати наші документи, показати потім, що опозиція не здольна там щось робити. Наступна тематична передача «Виборчий дзвоник» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що від понеділка, а 6 раніці розпочалися прямі ефіри Радіо Свобода. Почніся день со свободой. Живий ефір від 7 до 8 раніці. Від понеділка до п'ятниці. Свіжі новини. Нові репортажі. Музика. Література. Історія. Сісла докладно по-білоруську. Не проспіть свободи. Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо програму. Сьогодні спинили виступ на Пекінській олімпіаді одиний, хто представляв Білорусь у гульнівих дисциплінах – баскетболістки. При шаленій підтримці трибунов китайські спортовки не покинули шансів збірної Білорусі, перекидавши її на 15 очков. Але, як меркують адмисловці, білоруські і без того скончили вищої голови, трапивши у восьмерку наймацніших олімпійських командів. Про події чергового дня олімпіади Ігор Корней. Головные медалевые сподевания сегодня были связаны с финалом споборництва у скачках на батуте, куда трапил Миколай Казак. Але не пошанцевало. Казак приземлился на опошнее 8 место, покинувши статистику белорусских узнагородов ранейшей. Одно золото, 3 сребры и 7 бронзовых медалев. А з раніці чекали цуду від баскетболісток. Напередодні сьогоднішньої гульні тренер білорусок Анатоль Буяльський казав, що задоволений жеребем, який звів Білорусі з Китаєм. Відавочно на такої ж думки були і китайські спортовки, які надзвичай активно почали гульню і не дозволили білоруським скоротити лік менш, ніж на 9 очков. Як казали після зустрічі деякі баскетболістки, сьогодні вони перегорели від великого бажання удало виступити. Керівник білоруської делегації, міністр спорту і туризму Олександр Григоров, про телефон з Пекіну сказав, що цуду від білоруських баскетболісток у матчі з китаянками ніхто і не чекав. Але дебют Білорусі у гульнявій дисципліні оцінює як надзвичай удалий. Сам спадар Григоров відчувається ще під ураженням від учорашньої перемоги штангіста Андрея Арамнова. При відсутності золота хмари над міністром були згустілися. Після золотого тріумфу Арамнова агульний настрой у команді спадар Григоров оцінює як приузнятий. Какое может быть настроение, когда выигрывается золотая медаль? Конечно, приподнятая. Что касается сегодняшнего поражения, я думаю, что у китайской команды сегодня мы выиграть не могли. Но тем не менее, если сегодня Новая Зеландия победит Чехию, мы займем впервые в спортивной истории нашей страны 6-е место. Это замечательный успех. Теперь у штабе белорусской сборной медалевой отдачи чекают от канаистов. Сегодня досить легко пройшли у фінал весляри на байдарках і каное. Брати Богдановичі у двойці фінішували у своїм заїзді другими, а Олександр Жуковський показав перший винік. Екіпаж білоруської четверки трапив у фінал ще раніше. Певні шанси на поспіх зв'язані з кидальницями молоту і з мастацькою гімнастикою. Так само сподівання складаються на жіночі спринтерські естафети, де візьме уділ і олімпійська чемпіонка Афінів Юлія Нестеренко. Удельница трох олимпийских гульняв, славутая легкоатлетка Мария Иткина, кажа, что с уликом досить среднего выступа у белорусов на Олимпиаде, спортовым кураторам треба уже починать думать, какие изменения потребуются у системе подрыхтовки спортовцев. Там уж не за горами Олимпийские игры Лондон. Неизвестно, как все повернется. Это надо пахать и методику во многих видах менять, и технологии практически только на экранах видишь, в основном Америку и Китай. Смотрите, задохлась Европа, ее практически мало видно. Немцев нет, итальянцев нет. Но есть каких-то там отдельных видах. Но нет такой атаки, как атака со стороны Азии. Но и Америка очень здорово подготовилась. Надо что-то менять. Сегодня поза финалом застались удельницы квалификационных спаборництв у кидания копья. Лепшим выником стало 23-е выниковое место у Натальи Шимчук. Так само не белорусский день был у сектора скачков у Довжиню. Тут спортовки разместились у другим и четвертым десятках. Завершила выступ в Пекине и чемпионка света в парусном спорте Татьяна Дроздовская. Гэтак же безвынікова закончилась Олимпиада и для інших белорусов, якія не лічацца грандами парусного спорту. С падзеямі Олимпиады вас познаёміў Ігор Карней. Сёння гасцямі начного эфіру будуць прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч і Анатоль Сідарэвіч, якія займалі розныя пазіцыі на апошнім з'ездзе партыі, на якім быў змешчаны з пасады старшыня Александр Казулін. У доследах мы распавядзем пра плянавае падаражэнне паслугаў таксі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Ляпіс» Трубецкой, а ў выбраным з начной чытанкі прагучаць вершы Анатолія Вярцінскага. А 22 гадзіны ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. А цяпер званкі на «Свабоду». Вызваленне Александра Казуліна, выбарчая кампанія, эканамічнае становішча краіны, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на «Свабоду». Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вызваленне Александра Казуліна – одна з тэмаў, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды». Александр Владиславович, сердечно поздравляю вас с выходом на свободу. Примите мое соболезнование по поводу смерти вашего тестя. Дай вам силы и мужества. Захад дал зразуметь, перамовы магчимы только при умове вызволения закратов Казулина. Тому Лукашенко был просто вымушен вызволить Казулина без всяких умов со своего боку. Віншую вас, поважанный Александр Владиславович. Вы перемогли. Ваша принциповая и самоохвярная позиция является прикладом громадского служения. Журавлев, историк Пинск. Коли я доведалася, что Казулин на свободе, одразу стало легко, светло мне на душе. Віншую вас, поважаный спадар Казулин. Хочу сказать, великий дякую оппозиции, якая прикладывала все силы на вызволение Казулина. Это ваша великая перемога. Франя, Новогрудок. Наступное телефонование на тему выборов депутатов у Палату представников. Процес по створению выборчих комиссий значно пошел в бок прогрессу. Пронайте сами. При выборах депутата третьего стекания демсилу состав комиссии вошло только нуль. Зато и теперь амаль 40 представников демсил. Как сказал Горбачев, процесс демократии пошел. И скоро демократии у нас будет море. Что далее казать? И смех, и горе. Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, адзін з кандыдатаў на ўдзел у выбарах Ярослаў Берніковіч. Я ў цэлым згоден з гэтым тэлефонным званком, таму што дэмакратыі ў нас больш не стала. Хоць нейкія паслабленні ёсць, учора, так скажам, выйшаў Казулін, але гэта не ёсць дэмакратыя. Але пратэсныя настроі ў насельніцтва растуць, гэта бачна ўжо ў нас па зборы подпісаў. І я думаю, што змены ўсё ж будуць у нас і ў хуткім часе. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуя Свабода». Працягваем программу выказваннямі на розныя іншыя тэмы. удивлением узнал, что в Варшанском лесхозе людям нечем платить зарплату. Нет денег на счету. На поддержку лесного хозяйства Беларуси из бюджета идет 110 миллиардов белорусских рублей, как и на поддержку наших трех каналов телевизионных. Сельское хозяйство неэффективно, лесное хозяйство неэффективно. Людей тоже растить неэффективно. Матери-героини, у которой 8 детей. У нее пенсия всего лишь 190 тысяч белорусских рублей. Ну о чем тут говорить? У нас на базары экзотичные продукты есть. Груши из Нидерландов, яблоки из Польши, чеснок из Китая. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Прогучав повтор програми, яка упершиню вийшла в ефір учора ввечері. А зараз на хвалях Радіо Свобода ранішній живий ефір.